بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في باب أم فقرة السابعة تحت عنوان طريق الإخلاص أم طريق الخلاص والنجاة هو باتباع وترك الابتداع. كتك mlango huu tulifika katika fikra ambayo ina anwani wal itba' inma yakunu sahihan bi thalathati umur. Wal itba' inma yakunu sahihan bi thalathati umur tatalakhasu mimma sabaqa min an nusus wa hadhihi al umur al thalatha. هي قال المصنف رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى انا سيما متنزو كتابه هيكي كن سلفيا على الجادة الدكتور الشيخ عبد السلام بن سالم بن الرجاء السحيمي حفظه الله تعالى انا سيما والاتباع ufuasi mzuri kuwa mfuasi mwenye kufuata jambo hili inma yakunu sahihan bi thalathati umur, jambo hili linakuwa lina usahihi kwa huyo mfuasi pindi atapokuwa ametimiliza mambo matatu muhimu. Al-itiba' kufuata inma yakunu, hakuwi kufuata sahiha kukawa ni kufuata kwa usahihi, ila isipokuwa mtu atapokuwa mfuasi wa kufuata, basi ufuasi sahihi bi thalathati umur ni ule utakayokuwa wenye kutimiliza mambo matatu. Tatalakhasu mimma sabaqa min an-nusus, ambayo yana ufupilizo kwa nafsi au nusus, nukuu mbalimbali za kitabu na sunna, mimma sabaqa, ambazo zimekwisha tangulia huko nyuma. Haya mambo matatu ni yale ambayo yanakusanywa kwa ufupi wake kupitia nususu zilizotangulia ambazo tumepita katika fikra iliyopita. Humo ndani utakutana na tafsiri nzuri ya mtu kujulikaniwa kwamba ni mfuasi anayefuata, na ufuasi wake kuwa ni sahihi, basi بثلاثة أمور تتلخص مما سبق من النصوص. وهذه الأمور بثلاثة وهذه الأمور الثلاثة نا هاي مambo matatu sasa هي نهاية يفوتها. الأول الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جمبو la mwanzo ni mtu au watu kushikamana, kushikamana barabara na kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala, lakini pia na kushikamana vile vile na sunna za mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Msingi wa kwanza ambao unaonyesha wazi kwamba hawa watu ni wafuasi wazuri wanaofuata njia iliyotangulia kwa wema, waja wema waliotangulia mtume sallallahu alayhi wasallam, sahaba wake, basi al-i'tisam bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Athani, jambo la pili, adamu tafarruqi wal ikhtilafu fil kitabi wa sunna, ni kutotofautiana, ni kutofarqiana, watu wasifarqiana, lakini pia wasikhtilafiane watu. Pahala gani? Pahala pa kitabu cha Allah, fil kitabi, katika kitabu cha Allah si pahala pa kutofautiana watu. Wa sunna, na katika sunna pia vile vile za mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa nini? Hakuna sababu ya watu kufarqiana, hakuna sababu ya watu kutilafiana katika kufuata kitabu na sunna za mtume. Sababu yake utaijua kwenye fikra namba, katika jambo la tatu. Athali, jambo la tatu, ayakuna itba'il kitabi wa sunna, iwe sasa kwa hawa watu walioshikamana na kitabu na sunna, hawa watu walioacha kufarqiana na kukhtilafiana katika kitabu na sunna, hayo yote yatawezekana kwa jambo hili la tatu, ayakuna itba'il kitabi, ufuasi wao wa kufuata kitabu wa sunna na ufuasi wao wa kuzifuata sunna za mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, vyote hivyo viwili wanavifuata muqayyadan bifahmi salafi salih, kwa kulazimiana kuegemeza ufahamu. Ufahamu gani? Ufahamu ule waliofahamu kitabu hicho, ule ufahamu waliofahamu sunna hizo, salafu saleh, waja wema waliotangulia. Ufahamu wao ndio ufahamu barabara, ndio ufahamu uliokuwa sahihi. Ufahamu wao ndio ufahamu uliosalimika, kiasi kwa kufuata ufahamu wao adamu tafarruq ikhtilafu fi kitabi wa sunna itapatikana, ambalo ni jambo la pili. Lakini pia kitapatikana kitu kingine, al-i'tisamu bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam, la bi fahmi ghayrihim. Kitabu hiki na sunna hizi si kwa ufahamu wa wengineo wasiokuwa maswahaba, wasiokuwa tabiina, wasiokuwa tabi'i tabiina. Ufahamu unapokuwa nje ya wale wema waliotangulia walioongozwa na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ukitumia ufahamu ghairihim wa kinyume na hao, basi atafarruqu wa ikhtilafu ni mambo yategemeeni sana waislam katika umma. Duna al-i'tisam, kinyume kabisa na i'tisamu, ndio mambo yatakayojiri katika umma. Kwa nini? Kwa sababu watu wameacha ufahamu, hawakujilazimisha na kujiegemeza katika ufahamu wa wema walitangulia wa kitabu hicho cha na sunna hizo za mtume, wakaacha ufahamu wa wema walitangulia, watu wakaacha kujiegemeza kwao salafu saleh, basi atafarruq wa ikhtilafu, lazima mambo haya katika umma wa Kiislamu, lazima mambo haya yaenee na yawe ndio yameshamiri sana katika maisha yao. Hakuna maelewano wala hakuna umoja, bali watu watakhtilafiana, bali tafarruku kabisa watu na watu, mpaka wanafika mahala hawazikani. Sababu nini? Sababu ni adamu ittiba'il kitabi wa sunna bifahmi salafi salih, ni kutofuata kitabu na sunna kwa ufahamu wa salafi salih. Wajawema walitangulia, ufahamu wao ukiachwa, basi umma lazima uingie katika mambo hayo tuliyoyaona huko. Misingi mitatu, mambo makubwa matatu yanayowatambulisha watu waliopo katika anwani ya mlango wetu wa leo. Paragraph imeongozwa na mlango unaosema wal itiba'i inma yakunu sahihan bi thalathati umur tatakhallas tatalakhasu mimma sabaqa min an-nusus wa hadhihi al-umur ath-thalatha hiya al-i'tisam bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam. La pili, adamu tafarruqi wa ikhtilafu fi al-kitabi wa sunnati. Jambo la tatu, ay yakuna al-ittiba'u kitabi wa sunna muqayyadan bi fahmi salaf as-salih la bi fahmi ghayrihim. Hili ni jambo ambalo limeachwa na wengi la kuzingatia mambo haya matatu, bali utakuta kila jambo moja hapa limekuwepo katika maneno na hamasa za watu wakilitaka sana jambo hili, kwa sababu hauwi Uislamu bila i'tisam. Haiwezekani ukawa Uislamu na watu wakawa wameshikamana na Uislamu barabara, bali wakawa na utamani Uislamu halafu wakawa mbali na jambo la i'tisam. Haiwezekani. Na hawawi watu wa Uislamu wakapenda tafaruku na ikhtilafu, jambo hili baya sana. Lakini jambo moja hili Waislamu kwao ni sahal kashurubil ma. Jambo gani? Jambo gani ni jambo la kufuata kitabu na sunna kwa ufahamu wa kila mmoja na ufahamu wao. Hili jambo katika Waislamu utalikuta ndio jepesi watu kulichukulia wewe. Yaani kana kwamba kuna uhuru mkubwa wa kitabu hiki na sunna hizi za Mtume. Kila mtu, kila watu wawe na mtazamo wao na fikra zao na ufahamu wao. Hili ndilo ambalo yale mambo yaliyotangulia itisamu na adamu tafaruku wa ikhtilafu ndio kama chief crop, uzalishaji mkubwa unatokana na ufahamu. Mkitaka watu mkose itisamu ya kweli, mkitaka watu mdumishe tafaruku na ikhtilafu, basi chezeeni maswala ya kuhusu hichi kitabu cha Allah na hizi sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam ziwe kwa ufahamu wenu. Basi mmekosa itisamu ya kweli na mmedumisha tafaruku na ikhtilafu. Mifano katika hili kwa sisi ambao tunaishi katika zama kama hizi, kabla hatujasoma commentary ambazo ameziweka Sheikh mtunzi wa kitabu hiki, hapa tu kwenye haya mambo matatu ambayo ndio msingi mkubwa wa kusimamisha dini, Waislamu wakawa ule Uislamu hasa ambao Allah ndio kauridhia, alosema waraditu lakumul islam dinan, huu Uislamu aliosemea Allah hivyo, basi hauwi Uislamu ambao umepata lub ya itisam, ukaepuka tafarruq na ikhtilaf, isipokuwa ni pale watapokutikana wote ufahamu wao unatoka katika mishkati nubuwa. Kama nani? Kama ahlu sunnati wal jamaa mahdha. Ahlu sunnati wal jamaa mahdha nikina nani hao? Ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tukizungumza ahli sunnati wal jamaa, alladhina yadkhuluna dukhul al-awwaliyya, ambao wanaingia kuingia katika ahli sunnati wal jamaa uingiaji wa mwanzo, basi hakuna wanaolaik wanaofit kuwa ni ahli sunnati wal jamaa illa ni ashabi rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Lidhalik, kwa ajili hiyo maswahaba wa Mtume walikuwa na al-i'tisam bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Maswahaba wa Mtume walikuwa na adamu tafaruki wa ikhtilafu fi kitabi wa sunna. Na pia vile vile maswahaba wote walikubaliana kuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama ndiye ambaye anatoa maelekezo ya kitabu na sunna kwao, hawakumruhusu yoyote. Yaani kwa maana maswahaba, ukitaka wazozane uje ufahamu wa hii dini kutoka hata kwa mmoja miongoni mwao, hawaridhiki. Muda wa kuwa mtume bado yungali baina yao, yupo katika maisha na wao, walikuwa hawaridhishi na yoyote, hata kama kuna watu wamekuja wakajieleza, sisi tulikuwa Madina, wenzetu mpo huku, jambo la sheria ya dini limekuja kadha na kadha. Muda wa kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam bado yungali hai, maswahaba walikuwa hawana utulivu. Hawana utulivu na jambo hilo mpaka pale watapolipatia hukumu kwa mtume Muhammad mwenyewe sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu wao maswahaba ilikuwa tanazui inapatikana baina yao. Ilikuwa inapatikana tanazui baina yao na sababu wao ndio walikuwa wa mwanzo. Kila jambo ambalo lilikuwa linahitaji muongozo, unapokuwa muongozo haujaja, tanazui baina yao lazima ipatikane. Lakini wao ilikuwa tanazui inakoma, inakwisha pale ambapo unapokuja uongofu. Sawa sawa kwenye kitabu mzozo wao umekwisha, sawa sawa sunna ya mtume wao sallallahu alaihi wasallam mzozo unakuwa umemalizika. Kwa hivyo walikuwa hawana hitilafu endelevu zilizokuwa za kudumu, walikuwa hawana. Na maneno haya kwa upana zaidi anayazungumza المحدث العصر العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى بند وكسوم مقدمة واكي وكتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكسوم قمكين مقدمة وكتاب شاكي وتكوت توضيحي واهي أنا يلزي شيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى جو يا واتو وناو تكوتا جيا يا كتاك كدوميش هيس اختلاف وكفك مهالا مبكا wakatafuta hadithi za uongo hasa za kupachika kwamba ikhtilafu aliwahi kusema mtume, kuizungumzia ikhtilafu akawahi kusema mtume kwa vinyo vipanda wakisema al-ikhtilafu fi ummati rahma au al-ikhtilafu ummati, imekuja kama hivyo al-ikhtilafu ummati rahma au al-ikhtilafu fi ummati rahma, kama hivi. Wakanasibisha maneno haya kwamba ni mtume ndio ameyazungumza. Kwa kuwa wamenasibisha na mambo ya hadithi, ikawa wanatamba katika mikutano yao, mikusanyiko yao, wakionyesha kuwarudi watu wanaofuata sunna za mtume Muhammad, wakitaka watu wote warudi katika usawa mmoja, kitabu na sunna na ufahamu wa sahaba uwe ndio ufahamu wa wote. Basi watu hao wanawarudi watu wa sunna kwa kuambia hadithi hii mmeiacha wapi? Haiwezekani sisi tukaacha haya ya kwetu, kwa sababu mtume huku kutofautiana kwa sisi tuko hivi, nyinyi mpo hivyo. Alishasema mtume al-ikhtilafu ummati rahma. Kwani mnayapeleka wapi maneno haya mtume? Basi katika hili, kwa kuwa wametaja neno hadithi na maneno haya wameyasambika kwamba ni hadithi, wakawa wamechokoza Muslim scholars ambao wame special mambo ya hadithi, akiwemo Sheikh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ndipo alipoyaandama maneno hayo sasa, kuyatafikia ithibati umma ufahamu ni kweli mtume imethibiti kwake kusema kwamba ikhtilafu ummati rahma ni maneno kweli ya mtume ameyazungumza na yanastahili maneno haya kuitwa hadithi. Basi ukienda kwenye mukaddima, bwana utastarehe bwana, hapo ndipo utajua maneno kuyanasibisha kwa mtume bila kuwa na udhibiti wa kimusala, utakuwa umefanya jambo moja baya sana la kumsingizia mtume ambaye ana maneno makali kupitia hadithi zake ambazo yeye anastahili, anataka useme lile alilosema mtume pale aliposema, wa man kadhaba alayya mutaammidan, na yoyote atakayenizulia mimi mtume mutaammidan, tena kwa makusudi, falyatabawa, ajiandalie mtu huyo maqadahu, makalio yake, minan nari, katika moto wa jahannam, andaye makalio yake. Hili jambo wanachuoni sasa wa hadithi ndilo jambo limepelekea watu wasimame kidete kutetea maneno ya mtume yawe yamethibiti. Mtu akisema tu mtume kasema, wanayaandama maneno hayo kuyatafutia ithibati kwa kweli mtume kasema ula. Sasa basi, upande wa masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wao ilikuwa utulivu wao ni pale wanapopata uongofu sawa sawa, uongofu huo wanafafanuliwa na mtume kuhusu kitabu kilichowasukia, aya miongoni mwa aya za kitabu cha Allah, uongofu na uongozi utoke kwa mtume Muhammad, wanapata utulivu. Au hata sunna zake mwenyewe, sunna ya mtume Muhammad mwenyewe, basi iwe ni ile ambayo haitokani na mwingine yoyote tofauti na mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam. Hawa ndio wanaingia uingiaji wa mwanzo kwenye pote hili, kundi hili la ahli sunnati wal jamaa, ambalo muasisi wake ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, na wafuasi wake wa kwanza kabisa ni maswahaba wake mtume Muhammad. Hao sasa mambo haya matatu waliyatabiq al-i'tisam bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wasallam, adamu at-tafarruq wa ikhtilaf fil kitabi wa sunnah, kwao kulikuwa hakuna, na pia vile vile ilikuwa kwao kufuata kitabu na sunna, wameegemeza kwa mtume Muhammad ule ufahamu watakaofahamishwa na mtume. Jambo hili swaru jamaa, wakawa ni jamaa, ni watu wanaofuata mwendo wa mtume, lakini pia na ni watu wako jamaa katika haki, faswaru ahli sunnati wal jamaa. Sasa leo katika mujtamaa wetu tukiliangalia jambo la i'tisamu, kila watu utawaona jambo hili wanalitamani sana. Kila utakapokuta watu katika mikusanyiko yao, kwa kuwa tu wamealikana, waliomtaka kuja akaja, na mwinginewe walikuwa na hamu naye aje akaja, wale wa kusikiliza na wahaitego pahala pote pakapendeza, washughulikaji wa jikoni wakafanya kazi yao uzuri, bahasha nazo zikaandaliwa uzuri mahala kama hapa, basi ili kupaenzi huwa wanatafuta upenyo wa kuwadumisha watu katika la kwao kwa kuelezea umuhimu wa i'tisamu, kwa sababu ni msingi mkubwa mno katika Uislamu. I'tisamu hiyo watakayokuwa wanaeleza watu kwa hilo la kwao itakuwa ikimulikwa, utakuta mujtamaa wao unatafaruku na mujtamaa wao huo huo una ikhtilafu, pindi yakichukuliwa mambo kwenye kitabu cha Allah na sunna za mtume kwa kila watu na yale ya kwao, utakuta kila mmoja ana lake na mwingine ana lake pale kwenye mujtamaa ambao wanatumia nembo ya i'tisamu kwenye mujtamaa wao. Hawana njia ya kuepuka tafaruku wala ikhtilafu. Kwa nini? Kwa sababu i'tisamu yao ambayo bado imedumisha tafaruku na ikhtilafu ni kwa sababu ya adamu tibai likitabu wa sunna, kwa kutofuata kwao kitabu na sunna, bitakyidi fahami salaf al-umma, kwa kuegemeza ufahamu huo wa kitabu hicho na sunna kwa wale wema waliotutangulia, watibai fahami ghairihim, na kufuata kwao ufahamu wa wasiokuwa wema waliotangulia. Basi ndio maana kauli mbiu hii inakuwa ni ya kulazimisha, kila unapokutana inakuwa ndika ulimbii Waislamu hundo umoja, tunapoitana jamani tuje, hivi ndio sawa. Kama leo hii namuona fulani haitebo amekaa, namuona na fulani haitebo yupo, namuona na fulani haitebo yupo, lakini pia hatujamkosa fulani, japokuwa haitebo hatuwezi kutosha wote, lakini kuna fulani namuona kule yupo kwa walikwa, fulani namuona naye yupo kwa walikwa. Mwingine akifika mahala akaona hajatajwa, atatoa sauti hata uko nyuma, atasema nami nipo, nimekuja. jamani, kumbe kuna mzee wetu mzee njenje naye kaja bana, mzee njenje yupo bana, yupo bana, karibu bana, karibu tafadhali bana, njoo angalau ukae huko mbele bana, ataitwa mwanamuziki huyo kaje kwa nembo ya Uislamu, kaa hapa, huna umoja, itarudi jambo tete sana. Haya ni katika yale ambayo leo yanasababisha iwe tu ni porojo. I'tisamu ni khurafati, inaitwa ni khurafati, ni porojo tu ambazo zinatamkwa na watu katika da'wa zao, lakini sio i'tisamu mahdha, kwa sababu i'tisamu peke yake haiwezekani isipokuwa lazima umkimbize tafaruku na ikhtilafu, zikae mbali. Na haiwezekani mkapiga vita tafaruku na ikhtilafu, ni lazima iwe ni ufahamu wa kitabu na sunna, iwe kwenu nyinyi mnautoa ufahamu huo vile walivyofahamu wema waliotangulia maswahaba, tabiina, tabi'i tabiina walivyofahamu kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa hiyo leo kauli mbiu hii imekuwa kila watu wanaishikilia kwamba ni yao na ndoa na uchungu na itiswamu kila watu, lakini mara kwa mara sisi tunasema haiwezekani, haiwezekani itiswamu hii ambayo hapa tunaizungumza, ambayo imekosa vitu hivi tunavyovitaja vitatu, ambapo wanachuoni wetu wanatuambia mambo haya matatu ndio yatakayoleta itibaa ya haki sahiha, basi itisamu nyingine itabaki ni porojo, itabaki ni porojo na haizai matunda. Ndio hii patampataye mnaiona katika Uislamu leo hii tuko nayo. Safu ya Waislamu leo ndio safu yenye tafaruku na ikhtilafu kubwa kulikoni wengineo wasiokuwa Waislamu. Na hili hata Mtume alilizungumza pale alipotaja Mayahudi akasema tofauti yao itafikisha makundi 71. Alipotaja Manasara akasema tofauti zao zitafikisha makundi 72. Alipotaja Waislamu idadi ikawa ni kubwa kulikoni swinfu ya nini? Ya Manasara wala Mayahudi, ikawa hii ni idadi kubwa kuliko zote. 73 katika umati wangu, wasataftariku ummati ala 73 firqa, akaitaja idadi kubwa kwa Waislamu. Na ndio hali tulionayo leo. Hali hii ya ulimwengu kukosa uelekeo ni kwa sababu Waislamu wametupa mbali kitabu cha Allah na sunna za Mtume. Na sababu ya kuweka mbali kitabu na sunna ni kwa sababu ya ule ufahamu. Wanasoma sana, wanahifadhi sana Waislamu. Hakuna watu wanaosifika kwamba kitabu chao walichopewa kwenye dini yao ni mahiri kwa kukihifadhi na kukisoma kama Waislamu. Lakini wamebaki tu ni wasomaji. Wasomaji kama alivyosema Mtume, hali itakayokuja baadaye katika hadithi moja miongoni mwa hadithi yasema walipomuuliza Mtume swalla Allahu alayhi wasallam itakuwa hali gani kipindi hicho, akasema Mtume swalla Allahu alayhi wasallam wakathurati qurra'uhu, yani kipindi ambacho wasomaji wao watakuwa wengi. Wasomaji wa nini? Kitabu cha Allah, wanaohifadhi kitabu cha Allah watakuwa wengi sana. Sasa kukihifadhi kitabu cha Allah na kukisoma, lakini yatokanayo na kitabu hicho na sunna ikawa kila mmoja anavyoona na kila mmoja alivyofahamu, jambo hili haliwezi kukomesha ikhtilafu, jambo hili haliwezi kutokomeza tafaruku furqa, haiwezekani. Ndio hali tulionayo leo. Sasa inapokuja dawa ya kuwaleta watu katika ufahamu wa sawasawa. Ufahamu wa sawasawa ni upi? Ufahamu wa wale waliofahamu mwanzo kutoka kwa Mtume. Tutumie ufahamu wao tuulete katika mujitamaa wetu, pamoja na kutofautiana zama na maeneo, pamoja na kutofautiana sisi na wajawema waliotangulia, zama zao na sisi mbali, maeneo yao na ya kwetu mbali. Pamoja na hivyo, kuna jambo hili linafiti kila wakati. Jambo gani? La kuhusu nini makusudio ya Allah katika Qur'an nzima? Nini makusudio ya Mtume katika sunna zake zote? Makusudio yanabaki pale pale kutokana na vile ambavyo mwanzo wa jambo ulivyokuwa wakati maswahaba wanapokea kwa Mtume. Ndio hivyo hivyo alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam mwisho katika Hijjatul Wida'i, waraditu lakumul islama dinan, nimeridhia mimi kwenu nyinyi Uislamu huu aliokufundisha ni mtume huo Uislamu aliofundisha mtume ule. Dinan ndio uwe mfumo wenu, ndio manhaji yenu katika maisha yenu yote ila antakuma saa. Allah akawa ametokomeza hapo fahamu zote za kitabu cha Allah na sunna za mtume wake, ibaki ufahamu ule ule aliyouridhia Allah tabaraka wa taala. Iwapo utakuja ufahamu mwingine, tutatafuta, itabidi tutafute aya nyingine ambayo atakuwa Allah pia ameridhia mfumo huo au fahamu hiyo. Kwa sababu Allah paka anasema waraditu lakum islama dinan, ni kwa sababu yale mafunzo yanayotokana na kitabu na sunna za mtume. Allah tabaraka wa taala alikuwa ana monitor kila mahala ambapo pana halaq. Allah tabaraka wa taala alikuwa anasawazisha sawasawa kupitia mtume, kumsawazisha ili wapate ufahamu wa sawa. Basi ilikuwa Allah tabaraka wa taala haliachi jambo, na hata pale ambapo Allah tabaraka wa taala aliona mengine mtume kwa ubinadamu wake hayaoni kwa macho, basi Allah tabaraka wa taala akampa muujiza mtume, ima kwa kumjulisha mwenyewe mtume sallallahu alaihi wasallam, ima kwa kumfunulia kwa wahi. Ndiyo maana ikawepo sunnatu takririya. Sunnatu takririya ni sunna ambayo ilikuwa inatokana na baadhi ya mambo kwamba yanafanyika mtume hajui kunafanyika nini, lakini kwa kuwa yupo anayemonitor mambo ambaye ni Allah jalla jalalu, akawa anayashuhudia hayo mambo Allah, lakini hateremshi jambo lolote la inkari, la kukataza mambo hayo ambayo mtume wake hayaoni. Kama vile nini? Kama vile azlu, njia ya uzazi wa mpango waliokuwa wanaitumia maswahaba kipindi cha mtume sallallahu alaihi wasallam, ni njia ambayo mpaka mtume alipokuja kuambiwa ndipo alijua, na mtume hakukataza baada ya kuambiwa jambo la azlu. Lakini pia maswahaba wakasema hili jambo la azlu ni jambo tulikuwa tukilifanya sisi kipindi ambacho wahi unashuka, na hakukuwa na aya yoyote ya kukataza azlu. Azlu ni nini? Azlu ni makubaliano kati ya mume na mke kipindi mtoto bado mdogo, bado hajafikia hatua kubebeshewa mtoto mwingine, katika jambo ambalo katika halali yao ya ndoa bado iko baada tu ya mwanamama kukatika damu yake ya uzazi. Kipindi hiko mwanamume ana haki zote za kuendelea kupata jambo lake la ndoa katika starehe ya mke na mume, anaruhusiwa mtoto kiwango cha siku 40 au chini hapo, muda wa kuwa tu mwanamama atakuwa mzazi yule damu yake ya uzazi imekatika, jambo la kuhusiana na wao kufanya jambo la kupelekea kuzalisha, hilo jambo halina makatazo, wanaruhusiwa. Lakini lina hatari jambo hilo kipindi cha utoto huo ambao haujafikisha hata mwaka, wasije wakapandikiza mtoto mwingine katika tumbo, hili jambo likawa ni jambo linategemewa mno. Kwa kutegemea jambo hilo, maswahaba wao sasa katika jitihada zao wakafanya jambo la kukubaliana kati ya mke na mume, ikifika hatua ya indhari kuteremsha sasa zitoke mbegu kwa mwanamume kwenda kwa mwanamke, kipindi kile iwe wamekubaliana, kikifikia kipindi hiki basi lile jambo liwe la kumalizia nje, liwe la kumaliza kwa nje. Kwa nini? Kwa sababu bila makubaliano lina hatari jambo hili, ghafla kulifanya lina hatari jambo hili. Makubaliano kama hayo ikawa yanapita kwa baadhi ya maswahaba baina yao na wake zao, ikawa wakifikia hatua hiyo basi mwanamume anafanya jambo hilo la kuepusha kuingiza mbegu zake katika shamba. Jambo kama hili linafanywa, maswahaba hawajafundishwa na mtume, lakini jambo hili haikutelemka aya kufundisha jambo hilo, wakafanya maswahaba. Anayemonitor jambo hilo ni alimul ghaibi washahada, ni mjuzi wa mambo yaliyo ya ghaibu yanayofanywa kwa siri na mambo ya waziwazi. Allah tabaraka wa taala ya'lam kha'inatul a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Kupitia hivyo ikawa maswahaba hawana shaka na vile wanavyofanya. Kwa nini? Kwa sababu hakuna hata mmoja ambaye aliwahi kusikia maelekezo kwa mtume wafanye hivyo, lakini hakuna aya iliyoshuka kuja kuwakataza mambo hayo. Ni mangapi mambo yalikuwa hayawezekani isipokuwa ni kwa wahi, kweli wahi ukaja ukayabainisha? Ifki aliyofanywa mama Aisha, hakuna ambaye angeweza kutatua mzozo wa uzinifu uliokuwa unatambikwa kwa mama yetu mama Aisha kupitia wanafiki na watu walioingia kwenye fitna hiyo, isipokuwa ni Allah tabaraka wa taala ambaye peke yake ndiye aliyolimonita lile jambo la kuhusiana haja aliyoipata mama Aisha ya kutoka kwenye mnyama kwenda kukidhi haja yake. Lakini wakati huo huo msafara kuondoka ukiwa unahisi ukiwa hauna habari kama kwenye kitunga kile cha mama Aisha, wanawake wanawake kipindi hiko, wanawake wa viongozi walikuwa wakiwekwa kwenye mnyama, wanawekwa na kama kitunga hivi cha ngozi ambacho kitakuwa kinamzuia na jua, lakini pia kinamzuia na kuonekana onekana. Sasa kipindi ambacho kitunga kile kimefunikwa, si rahisi kujua ndani ya kitunga hiko mtu yumo au hayumo. Mshikaji wa kitunga hiko ni yule muongozaji ambaye amekabidhiwa kuongoza ngamia au mnyama na upande wa maisha, naye alikuwa ndio muokotaji wa vitu vinavyobaki baki katika msafara. Watu wanadondosha vitu vyao na kadha, yuko nyuma aokota kila kinachodondoshwa, kila chochote, basi limradi kila mmoja na lakini katika vitabu vya tarehe vinasema muokotaji wa vitu vinavyoachwa ni mwingine, muongozaji wa mnyama wa mke wa Mtume sallallahu alayhi wasallam mwingine, bali ilikuwa mama Aisha wakati anakwenda kukidhi haja katika jangwa, katika mapango, yule muongozaji wa mnyama wa mama Aisha hakumuona mama Aisha. Kipindi msafara umepumzika pahali, msafara unaamriwa kuondoka, mama Aisha hajarudi kwenye kile kitunga, muongozaji wa yule mnyama wa mama Aisha alipomshika mnyama kumnyanyua kuondoka, mama Aisha bado kipindi hicho mdogo, haiwi ngamia anapata taabu kipindi Aisha yupo, na ngamia ananyanyuka mara moja tu kipindi Aisha, la hapati taabu kipindi mama Aisha yupo, wala hanyanyuki kwa wepesi kipindi mama Aisha yupo, bali ilikuwa ngamia au mnyama aliyopanda mama Aisha ananyanyuka kawaida, kwa sababu alikuwa mama Aisha bado mdogo sana. Kwa hiyo muongozaji wa mnyama hakuhisi chochote kwamba kuna mapungufu katika mnyama yule, kaondoka na msafara, wanajua mama Aisha yupo, wamefika mpaka Madina. Lakini huku nyuma kuna yule ambaye amepangwa na amiri, amepangwa na Rasulullah kwa ajili ya kuokota vitu vinavyobaki njiani, wanadondosha watu katika msafara na kadha na kadha, kazi yake kuokota vile vitu vya Uislamu. Kanunua kitu chake, kanunua kadha, kanunua nini, pete yake na vitu kama hivyo. Almuhimu vinaokotwa, aenda anavisalimisha, kisha anatangaziwa kila mmoja mwenyewe cha nani hiki cha nani, wanapewa watu wake na watu wao na kadhalika. Sasa yule bwana kipindi anakuja anaokota vile vitu kwenye msafara, na ndo anamwacha nyuma peke yake, akafika eneo lile ambalo ndipo msafara ulipokuwa umefanyaje, umepumzika pale, anaona mwanamama kajikunyata pembeni pale peke yake. Vipi mama Aisha anatoka kule, anakuta msafara umeshaondoka na mnyama wake hayupo, akabaki tulia pale pale, hana namna. Alipobaki tulia pale pale, ndipo yule muokotaji wa vitu akamkuta. Alipomkuta kujua ni mke wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikabidi atangulie mbele mama Aisha aje anamfuata nyuma, kwa sababu mama Aisha ilikuwa haiwezekani akatejangwa peke yake. Ndio ikabidi sasa yule ndio anamuongoza, anapita mbele kwa uangalizi uliokuwa makini mno, kwa sababu mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatakana afike salama. Sasa ishakuwa dharura, lazima mke wa Mtume afike salama mjini. Ndipo kipindi wanaingia mjini sasa, wale ambao sasa waliopiga jicho kuona msafara nani, msafara ule wa watu wawili, sasa wanaingia mjini wawili peke yao, ndipo wakaondoka kunadi sasa. Hawa mpaka wanaingia wawili peke yao, kuna nini? Simeona? Hakuna lolote zaidi ya hawa, kadha na kadha. Ifki ilianzia pale. Yale ya kule nyuma hakuna ambaye anayajua isipokuwa ni nani? Allah tabarak wa ta'ala. Fa idha bi Jibrila nazala. Tahamaki kwa ajili ya jambo hilo, Jibril akateremka na ayatul ifki. Surati An-Nur, kutakasa ule uchafu uliokuwa unaenezwa katika mji wa Makka. Kama azl ya masahaba, ilikuwa ni jambo baya katika Uislamu, Allah tabarak wa ta'ala angeteremsha aya, mtume angashangaa kuna aya tu inashuka kuelekeza makatazo ya kufanya azli. Lakini azli haikukatazwa. Ndio maana wakasema tulikuwa kunna nazil wal wahyi yanzil. Tulikuwa sisi tunafanya azli na wahyi ulikuwa unafanyaje? Unateremka kuonyesha ile jambo alilikiri mtume sallallahu alaihi wasallam. Uislamu ulilikiri jambo hili. Kwa hiyo masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kwa wao ndio yale yote ambayo yaliokuwa kwa kipindi kile yalimalizika kwa kuwa chini ya umonita wa Allah tabarak wa taala aliposema waraditu lakumul islam dina Allah, ni pamoja na yote ambayo yalikuwa kipindi chao. Mwingine akija na ufahamu wake atuonyeshe aya zaidi ya hii ya hija tulidai, ambayo Allah naye anaridhia ufahamu wa mwingine, Uislamu mwingine uliokuja katika kipindi kingine tofauti na kipindi hiki cha hija tulidai ambacho mtume alikuwa amemaliza. Ndio maana Allah amesema na yeye hivyo hivyo, al-yawma akmaltu lakum dinatu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, ndipo akasema wa raditu lakum al-islam dinan. Sasa haya maneno yatakuwa na maana gani iwapo kuna ufahamu mwingine utakuja baada ya haya? Ndio ulazima wa watu sasa wanabolazimisha, matokeo yake inakuwa sasa hawana namna. Kwa kuwa kila mmoja kazua ufahamu wake, basi wanaitumia kiitisamu ya kuvumiliana sasa. Wakatengeneza na kaida, wakasema na ta'awanu fi mattafaqna alayhi ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. تساعدياني katika yale ambayo tunakubaliana kwayo, lakini wapeane udhuru baadhi yetu kwa baadhi nyingine kwa yale ambayo watu wanakhtilafiana katika aqida. Kupeane udhuru katika misingi ya Kiislamu ambayo ndio itikadi, mtu utamuua kwa itikadi yake, kwa lile jambo ambalo mtu kaka nalo utamuua kwa hilo, mwachie hilo jambo, mvumilie. Katika yale mambo ambayo tunakubaliana hayana kulafu, basi hayo ndio tusaidiane tushikamane. Basi ikawa mkohoaji katika mujtamaa huo yupo, ikawa mtu anayetakidi utume unaendelea kadiani kwenye mujtamaa, kwenye itisamu hiyo yumo, ikawa mtu ambaye yeye itikadi yake ng'ombe ndio muabudiwa wake yumo, ili mradi kila mmoja na takataka zake za ufahamu katika yumo kwenye itisamu hiyo. Itisamu ikawa inapigiwa kauli mbiu sana katika hili. Mifano kama hii ni ya kujulisha kwamba Uislamu ulipofika ni Uislamu ambao umeacha mambo makubwa ambayo haya mambo yanatakikana yatimie yote. Mambo gani hayo? Al-awwal al-i'tisamu bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam. Athani adamu at-tafarruq wa ikhtilafu fi kitabi wa sunna. Athalith wal akhir ay yakuna ittiba'u al-kitabi wa sunna muqayyadan bi fahmi salaf as-salih la bi fahmi ghayrihi. Hadha anasema sasa musannifu hafidhahu Allah ta'ala, wa inna min lawazim al-ittiba' na hakika miongoni mwa mambo ambayo yanalazimisha yapatikane katika kufuata, tarkul ibtida'i fi dini Allahi, ni kuacha kuzusha katika dini ya Allah. Wakad takadama, na hakika ilishatangulia, jumlatan minan nususu, nyingi miongoni mwa nukuu ash-shar'iyya za kisheria, allati ta'muru bittiba'i, ambazo zinaamuru waislamu kuwa wenye kufuata tu, watuhadhiru min al-ibtida'i, na nususu hizo pia zinatahadharisha katika kuzua. Waqad bashara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, na hakika mtume alishabashiri sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, almutamassikina bisunnatihi, kwa wale wenye kushikamana na sunna zake, aliwabashiria bi'adhami bishara, kwa bishara iliyokuwa kubwa mno, wa akbaru maqsadi yatlubuhu kullu mu'min, na makusudio ambayo anayavuna yule anayetafuta kila muumini makusudio hayo au mafanikio hayo. basi bishara mtume aliitoa bishara kubwa mno. Wayas'a ila tahqiqihi, na kwenda mbio katika kuhakiki, mankana fi qalbihi adna makkatan min imani ala wa huwa al-fawz bil janna. Na wayas'a, na akaenda mbio yoyote katika Uislamu, ila tahqiqi, katika kuhakiki. Kuhakiki nini? Kuhakiki ufuasi wake mzuri katika dini, na kuziweka mbali bid'a, sunna kuzitanguliza. Hata kama man kana fi qalbihi, yule ambaye ndani ya moyo wake, adna miskatan, ana mashiko, yani ile tamasuki yake iko chini sana, min imani, kutokana na imani yake, basi bado bishara imemwelekea mtu huyo. Ala, basi bishara hiyo ni ipi? Hiyo bishara tambueni, ala wa huwa alfawzu biljanna, ni bishara ya kuwabashiria kufaulu kwa janna. Wan najata minan nari, na pia vile vile watu hao kuepuka na moto. Qala sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sijui muda unasemaje sasa. 18. Tayeb. Qala sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam min hadithi akhrajahu al-Imam al-Bukhari fi sahihihi. Anasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam katika hadithi ambayo ameitoa katika sahihi yake Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Muhira ibn Bardizba al-Ju'fi al-Bukhari, katika sahihi yake kutoka kwa Abi Huraira radhiyallahu anhu, anasema kullu ummati, kila aliyoko katika umati wangu mimi, yadkhuluna aljanna, wote wataingia katika janna, illa, isipokuwa mwenyewe, man aba, atakayekataa. Qalu, wakasema wale waliomsikia mtume maneno haya yenye bishara nzuri kama hii, ah, unataja jambo la kukataa, wa man ya aba ya rasulullah, ni nani basi huyo mpumbavu mjinga wa wajinga ambaye atakayekataa jambo hilo lolitoa wewe mtume wa Allah la kuenda peponi? Nani huyo atakayekataa ya Rasulullah? Waman ya aba ya Rasulullah? Qal, akasema mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, man ata'ani, si jambo jepesi nyinyi. Msifikiri tu mnavyosikia janna na nimesema mimi basi itakuwa patampatae yoyote ataingia. La la la la, hili jambo eleweni lina kizingiti kikubwa mno. Kizingiti gani? Man ata'ani, yoyote atakayenitii mimi sasa, katika yote ambayo mimi ndio nimepewa mamlaka, ndio nimepewa ufunguo, ndio nimepewa uwekaji wa mitindo ya ibada ya kumwelekea Allah tabaraka wa taala, basi man ata'ani, atakayenitii mimi, dakhala aljanna, ndiye yule niliyosema kullu ummati yadkhuluna aljanna. Elewani hivyo, si hivi hivi tu. Wa man asani, na yule ambaye atakayeniasi akaona tena yeye anao uwezo wa kuweka la kwake katika dini, akalipamba jambo lake lipendeze na kuvutia watu wamgeze yeye na vitu kama hivyo, ili na yeye apate sei katika ulimwengu, basi huyu tafsiri yake atakuwa ameniasi mimi. Basi wa man asani, yoyote yule katika umati wangu sasa atakayeniasi mimi, akaenda upogo. Huyu ndiye niliposema mkashangaa nyinyi, nikasema illa man aba, mkanaka, wa man ya aba, nakwambieni sasa, fakadi aba, huyu ndiye atakayekuwa amekataa mwenyewe kwa kuanzisha lile analoliona yeye ndio litampeleka peponi. Akalipamba, akaliwekea manjonjo, vikorombwezo, vibwagizo, akaweka vingi vya kuvutia, basi huyo mjue ndiyo aliyeniasi mimi. basi kwa kufanya kwake hivyo, faqad aba, ndiye atakuwa amekataa mwenyewe kuingia hii pepo niliyokutolea ni bishara. Maswahaba wakanywea, wakarudi chini, kila mmoja kafedheheka, anajiangalia, anaona la, isije Allah kanifanya mimi tena nikaingia kwenye fitna hii ya kuweka mambo katika dini kinyume ya mtume huyu. Kila mmoja anaongea na nafsi yake asitoke katika wale watakaoingia katika janna. Na kweli maswahaba wote kwa ujumla waliobaki na symbol ya uswahaba wote walibaki katika hili bishara, hii bishara aliyoitoa katika swala la kwenda peponi. Maswahaba wote kwa ujumla, maswahaba wote waliobaki na symbol ya uswahaba wote watakwenda janna na bishara hii. Wa maswahaba ndio wanaingia katika uingiaji wa mwanzo. Kwa nini? Ashabi Rasulillah kulluhum udulun, maswahaba wote ni waadilifu. Wa kulluhum qad radiyallahu anhum, na wote Allah alishawaridhia. Kwa hiyo maswahaba wanaingia katika hili wote kwa ujumla. Na ndio maana walikuwa wepesi kuuliza nani atakataa. Na pale walipoambiwa haya ndio kila mmoja aliongea na nafsi yake asitoke. Na wale ambao waliokuwa wako upogo na hili walionyesha makucha yao mapema, wakawa ni mapema kabisa wanaonyesha uasi wao kwa mtume. Kama Dhul Khuwaisara, kuna mtu mmoja anaitwa Dhul Khuwaisara, mtume katika vita vya Hunaini anagawa ngawira kuwagawia maswahaba baada ya ushindi mkubwa uliopatikana. Katika ushindi huo Ali bin Abi Talib naye pia vile vile katika mapambano aliyopambana huko Yemen amerudi na ushindi mnono, ngawira zikawa nyingi mno. Lakini kipindi hiko pia ni kila kipindi ambacho waraaita an-nasu yadkhuluna fi dini llahi afwajan, ni kipindi ambacho watu utawaona wanaingia katika dini ya Allah afwajan. Basi mtume kwa ajili ya kuwafanyia mu'allafat qulub wale ambao waliokuwa wageni katika usambao wameingia mapema, basi zile ngawira ndio akawa anawapa nyingi tu. Kila mgeni apewa ngamia watano peke yake, ngamia 10 peke yake, ngamia kadha, madhahabu na makadha wanapewa tu. Ah, Dhul Khuwaisara kuona namna ile, kuna baadhi ya wale masahaba waliokuwa kidogo kana kwamba wanataka kupata ubainifu hivi. Walimuuliza mtume, fama balu na nahnu ya Rasulullah, vipi mbona kidogo umetusahau kama hivi? Mtume akawatuliza kwa kuambia, nyinyi mnaonaje kama hapa mtakosa lakini mkapata peponi? Ah, kwa hivyo sikia hivyo, wape ya Rasulullah, wape ya Rasulullah. Ah, kama ndo mko hivyo, basi ndipo mtume akaongeza sasa spidi kuwapa wale wageni. Ndipo alipoibuka huyu mtu anaitwa Dhul Khuwaisara. Katika hadithi anaelezewa ni mtu ambaye ana nini, paji la uso hili, kipanda uso hili linaitwa puma hili. Watu wa Tabora Wanyamwezi wanaita kipuma. Sasa sijui huko wanaita nini. Lidude hili ambalo ndo pahala unasujudia mtu pale. Upomwe? Ukomwe. Komwe. Ewa, basi hili komwe limerefuka. Kisha macho yake yametumbukia ndani. Kisha mtu huyu ana ndevu nyingi. Kisha mtu huyu kanyoa kipara kimenyaa. Na mtu huyo na vumbi, na ni mtu kashiba kajazia hivi. Akawa anakuja kwa mtume, anakuelekea mtume, anasua watu hivi kuwasogeza apite, anasua watu kusogea apite. Paka kamfikia mtume, akasema maneno ya kuonyesha uasi kwa kumwasi mtume. Fakala akasema, "Ibil ya Muhammad, fanya uadilifu ewe Muhammad. Fa innaka lam ta'dil." Kwa sababu hivyo unavogawa hufanyi uadilifu. Umar bin Khattab aliposikia maneno haya pale akasema kumwambia mtume, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, idhilli an adriba unuka, hebu nipe idhini mimi nikatilie mbali shingo yake. Anakuambia nini huyo mtume? Sasa akasema, da'uhu la'allahu yusalli, muache huyo, huenda akawa na swala. Angalia nafasi ya swala, hapa ndipo ambapo Waislamu watakao wajue sana nafasi ya swala katika Uislamu. La'allahu yusalli, muache, huenda ana swali huyo, muache. Lakini nisikilizeni wote ambao mmesikia maneno ya huyo mtu, yakhruju min dhidhi hadha, watatoka katika kizazi cha huyu qaumun, watu ambao tahqiruna ibadatikum, mtazidharau nyinyi ibada zenu, ala ibadatihim, juu ya ibada zenu pindi, ibada zao pindi mkiziona, swalati swalatikum, mtazipuuza na kuzidharau kwamba hamfanyi chochote katika sala zenu, ala salatihim, pindi mkiziona sala zao, watu watakaotokana kizazi hiki, funga zao kwa funga zenu, lakini visomo vyao vya Qur'ani la yatajawazu hanajirahum, Qur'ani watakokuwa wanasoma itakuwa haivuki hata shingo zao, haivuki bana kwenda juu. Kilabu min ahli an-nar, yatakuwa ni majibwa katika watu wa motoni, ni majibwa. Yamruquna min ad-dini muruqa sahmi min ar-ramiya, watatoka katika dini hii kwa ususu wavu katika dini, watakaojisambika kwamba wao ni zuhudi na kadha, basi watakuwa wanatoka kwa zile zuhudi zao na jitihada zao za kuchupa mipaka, ghulu zao, watatoka katika dini kama yamruqu sahmi min ar-ramiya, kama vile umshale unavochomoka kwenye upinde, kwenye upinde wake. La in adraktuhum, iwapo mimi nitawadiriki watu hawa katika kizazi cha huyu, la aktulannahum qatla adin, nitapambana nao mimi hawa kama yale yalivyokuwa mapambano ya kaumu adin. Hapo mtume alikuwa amefika mbali mno, mpaka akasema wale watakaowadiriki na kupambana na kuwaua hawa, basi akasema mtume kama bishara ya janna, ubashiruhum bijanna kama hivi, na wabashira pepo wale watakaowaua watu wao, au kama qala sallallahu alayhi wasallam. Ikawa waasi kipindi kile si maswahaba, kwa maneno hayo ya mtume hayawezekani yakawa imemsalimisha Dhulquwaisa ra kuitwa swahaba, kinyume na hao yeye na wale waliotokana na yeye aliwasema mtume kuwa ni makhawariji, kwa maana yule ndio khariji wa kwanza alitoa kwenye toa ya mtume kuonyesha alikasirishwa na mtume, akaondoka akawa amejitoa. Kama ndio unagawa hivyo, endelea kugawa, wapumbavu endelea kubaki, mimi naondoka zangu. Maana yake kajitoa katika. Sasa huyu aliyojitoa si sahaba huyu, na kizazi chake si maswahaba pia, kwa maana wote wataingia katika lile alilofanya lile. Kama yule alisema alifanya jambo la khuruj akawa kharij an ta'ati ar-rasul, kizazi chake kitakuwa makhawarij. Ndio hao makhawarij wanaendelea mpaka leo, ndio hao waliomuua Uthman bin Affan, ndio hao waliomuua Ali bin Abi Talib. Hao ndio makhawarij ambao mbegu zake zimekwenda mpaka zama zetu hizi. Tukitaja makhawarij utawakuta maibadi, hawa ni makhawarij ambao mbegu yao inatoka huko, wanachuki na Uthman bin Affan kama makhawarij walivyomuua maibadi, wanachuki na Ali bin Abi Talib kama wale makhawarij walivyomuua Ali bin Abi Talib, na mengineyo mengi yaliokuwa na inda na chuki kwa maswahaba wa mtume, kama walivyokuwa makhawarij wale waliopambana jihadi kabisa na maswahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa maibadi wenye misikiti ya Istiqama katika nchi yetu na duniani kote na makao makuu Omani, hawa ni makhawariji, mbegu ya Dhulquwaisa. Itikadi yao ni itikadi i'tizal, min sinf al-i'tizal mu'tazila. Lakini makhawariji hawa ndio hawa makhawariji wanaosumbua kuanzia baba yao sijui kafa sijui mzima sijui kadha Osama bin Laden na wengineo katika safu yake. Ukishuka nao mpaka utawakuta na hapa kwetu, kuna wale tu wamefika mahala wakajitenga katika kijiji cha Madina kule, wakaanzisha mamlaka yao na dola yao, wamesambaratishwa sasa, wameambukia kibiti huko, sasa wametangaza kila sehemu wananyoa ndevu na kuvaa maisibali na mambo kama hayo. Hao ni makhawariji ambao ndio mbegu za zinazotoka huko, si Waislamu kamwe wanaokubaliana na Waislamu hawa ambao ni salafu sale. Na ndio maana ufahamu wao ukiufananisha na ufahamu wa sahaba tofauti. Aliposema mtume illa man aba, wanaingia hawa Kwa hivyo hawawezi kuika wale wenye asili wale tuliowataja wale waliopambana na kina Uthman bin Affan na kina Ali. Hawezi kusema maswahaba. Haya maneno wanasema wale ambao na wao pia vile vile wanajinasibisha na usalafi, lakini pia na wao wamekwenda upogo. Wameangukia pua kama huyu mtu ambaye ameanzisha pote jipya katika safu ina, ambayo inajinasibisha na salafu salih. Hili pote la Hajawira, kiongozi wao Abdurrahman Yahya ibn Ali al-Hajuri hadahu Allah, amefika hatua kusema waliomuua Uthman bin Affan walikuwa ni maswahaba. Yeye amepingana na wanachuoni wote kuhusiana na waliopambana na maswahaba Uthman bin Affan na Ali bin Abi Talib. Wale ni makhawariji, si maswahaba, walitoka katika simbo la maswahaba. Lakini Yahya bin Ali al-Hajuri hadahu Allah, yeye peke yake ndio ana kauli iliyokuwa shadhi, anasema waliomuua Uthman bin Affan walikuwa ni maswahaba. Sisi tuseme hivyo, hawaingii katika maswahaba wale. Na hili kundi ndilo ambalo pia vile vile limekosa itibai kitabu wa sunna bifahamu salafi salih. Kundi hili pia limekosa. Kwa nini? Kwa sababu ufahamu sasa wa Hajawira ni kitabu na sunna bifahamu Yahya bin Ali al-Hajuri. Sasa hivi iko hivyo. Sawa sawa, watakubali watakataa. Hivyo ndivyo ilivyo, kwa sababu hawana pahala ambapo watazungumza kwamba wanachuoni wetu. Ukiwauliza wanachuoni wenu kina nani, hana atakapokuambia Hajawira zaidi ya kukutajia Yahya al-Hajuri. Na hii haya maneno mfano yakiwafika kama haya tunazungumza hapa, utasikia kuna kakijana sasa hivi kadha na kadha, watatafuta maneno ya kinyaa ya kuweza kunisema. Alafu utasikia sasa anatukana wanachuoni, atasema anatukana wanachuoni. Hajawira ukisikia anasema fulani anatukana wanachuoni, kama walivyotangulia kumsambika sifa hii shekhe wetu Abul Fadhil Qasim Mafuta Qasim, wanasema huyu ni hizbi kwa sababu anatukana wanachuoni. Anatukana wanachuoni. Katukana wanachuoni gani? Hebu tuorodhesheni hao wanachuoni anawatukana. Hawana wanamtaja. Wanamtaja Yahya ibn Ali al-Hajuri. Kwa maana wao watasema wanachuoni, lakini hakuna wao ambaye ndiye ameshika bendera ya elimu duniani kama Yahya ibn Ali al-Hajuri. Na hii manhaji ambayo imetangulia huko nyuma, alikuwepo mtu anaitwa Muhammad al-Haddad. Kwa maana hawa tunawaita ni Hajawira ala manhaji Muhammad al-Haddad, au ala manhaj al-Haddadiyya, au al-Haddadiyya. Kwa hiyo tunasema kwamba hawa watu ni wale wamekosa itibai kitabu wa sunna bifahamu salafi salih. Kwa nini? Wameuchukua ufahamu kwa wasiokuwa maswahaba. Kwa hiyo kullu ummati yadkhuluna al-janna, kila waliokuwapo katika umati wangu mimi wataingia peponi, illa man aba, isipokuwa yule atakayekataa mwenyewe. Qalu, waliposema maswahaba kutahamaki, kutahayari, wa man ya aba, wakishangaa, nani atakayekataa ya Rasulullah? Qal, akasema man ata'ani dakhala al-janna, yule atakayenifuata mimi ataingia peponi, wa man asani faqad aba, na yule atakayeniasi mimi huyu ndiye atakayekuwa amekataa mwenyewe kuingia katika hiyo pepo. Naam, wa ayu iba wa rafd li sunna a'zam min mukhalafati amrihi sallallahu alayhi wa sallam. Upi ukataaji na upingaji wa sunna uliokuwa mkubwa mno kama kukhalifiana na amri yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Upi mwingine? Anasema Sheikh katika kitabu hiki, wadhalika biihdathi fi dini, na hili ni kutokana na kule kuzua katika dini, wal ibtida'i fihi, na kuzusha ndani ya dini hii. Basi ni upi mwingine upingaji atakaopinga mtu, atakayekataa mtu kuingia peponi mwenyewe na kupinga sunna za Mtume, upi uliokuwa mkubwa zaidi kuliko kukhalifiana na amri za Mtume na kuzua katika hii dini, na kuzua na kuzalisha mambo mapya yenye ufahamu tofauti na yale yaliyotangulia? Al-ibtida, kuleta bid'a katika dini. Upi mwingine ukataaji kuliko huo? قال أبي بن كعب أنا سيما صحابة متكوف أبي بن كعب رضي الله عنه أنا سيما عليكم بالسبيل والسنة جوينو نيني كشكمانا ننجيا سهيه نمند ومتو محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإنه كن حقيقة ليس من عبد على سبيل والسنة هاوي مجا akiwa katika njia ya sawa na mwendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam dhakar rahman akamtaja allah ra'ar rahman fa fadat 'aynahu macho yake yakabubujika machozi min khashiyati allah katika kumuogopa allah tabarak wa taala akiwa ndani ya kushikamana na njia sahihi na mwendo wa mtume na sunna sahihi haiwezekani kwa mja huyo akayafanya haya paka macho yake yakabubujika machozi katika kumuogopa Allah kupitia njia hii halafu fatamasahu an-nar abadan halafu ukamgusa moto wa jahannam abadan jambo hili abadan haliwezi kutokea jambo hilo mtu yuko katika njia ya sawa halafu na mwendo wa mtume kaushika barabara basi jambo hili Ubayy bin Ka'b anasema haiwezekani fatamasahu an-nar akaguswa na moto wa jahannam wa iniktisadan fi sabili wa sunnati khairu min ijtihadi fi khilafi wa bid'ati wa inna iktisadan fi sabili wa sunna na hakika ya chumo dogo ambalo mtu atalichuma katika njia ya sawa sawa na sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam chumo lake likawa dogo mno khairan ni bora kwake yeye ni bora kwake yeye akawa amechuma chochote kile kwa kupitia kitabu na sunna ufahamu wa sahaba ndio hii sabil umeelewana hii sabil ambayo ikawa mtu ndani yake ameiktisadan amechuma kapata economy amepata nini uchumi mdogo wa thawabu za kumpeleka janna lakini kupitia nini fi sabili wa sunna katika njia ya sawa ya haki ya masahaba haki ya salafu saleh wa sunna na mwendo wa mtume Muhammad basi chumo lake hilo dogo khairun ni bora kwake yeye min kulikoni ijtihadi fi khilafi wa bid'a kulikoni kwenda kinyume na njia sahihi ya maswahaba wa bid'atin na kuzua haiwi isipokuwa ni hasara kubwa mno ni hasara kubwa mno mtu kulizua jambo katika dini hii linalokwenda khilafu na sabil السلف الصالح وسنة رسول الله وبدعة نوزوش وإن من تأمل نصوص الكتاب وسنة نحكيك كو يويوت أمباي أتاك يزنغتي موانغوزو ونصوص زيزوكو يكتك كتاب وسنة يويوت يولي wajada atakuta anna ya kwamba al-bid'a katika dini bi al-bid'a fi din bid'a katika dini muharrama ni jambo limeharamishwa yoyote yule akitaamal vizuri na nusus za kitabu na sunna atakuta kwa hakika bid'a katika dini ni jambo muharrama limeharamishwa wa mardudan ala ashabiha wa mardudatan ala ashabiha na ni jambo la kurudishwa lenye kurudishwa kwa mfanyaji wa uzushi huo min ghairi farq baina bid'atin wa bid'a tena jambo hili la kuhusu bid'a kurudishwa kwa mfanyaji hakuna tofauti kati ya uzushi huu na uzushi huu yani uzushi wa maulidi uzushi sijua kadha muda wa kuwa tu ni uzushi hakuna farki kati ya uzushi wa hivi na uzushi wa hivi mardudatun ala ashabiha unarudishwa kwa mfanyaji wa in kanat tatafawutu darajati at-tahrim hata kama kutakuwa kuna tofauti wa daraja zile za uharamu bihasbi nauiyati al-bid'a kwa mujibu wa ile aina ya bid'a alofanya mtu zipo bid'a mukaffira na ziko bid'a ghaira mukaffira. Hizi ziko katika aina tofauti tofauti. Kwa maana aweza akafanya mtu bid'a ikawa uzushi wake ni wa kumfanya akawa kafiri kabisa, kama bid'a zinazompeleka mtu katika shirki kwa kufanya mambo ya shirkiyat na sihir na uchawi. Hizi ni bid'a ambazo zinamtoa mtu katika Uislamu. Na pia vile vile kuna bid'a ghaira mukathira, bid'a ambazo hazimkufurishi mtu, ni zile ambazo mtu atakuwa hajagusa mambo ya usul katika dini akaishia katika furu'. Basi huyu atabaki katika uzushi wa aina nyingine. Lakini haijakuwa uzushi huu na huu kwamba kuna uzushi mmoja masmuh. La, uzushi wote muharrama. Liman? Liman taamala nususu kitabi wa sunna. Kwa yoyote atakayezingatia uzuri nukuu zilizokuja katika kitabu na sunna ambazo zinazungumzia masala haya ya uzushi katika dini. Nafikiri kwa leo tungesimamia katika nukta hii, ili darasa ijayo tuondokee katika yale ambayo sasa yatakuwa yanatokana na uzindushi huu uliotangulia katika fawaida ambazo mtunzi wa kitabu anakusudia kuzitoa. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.